سورت انعام یوصل اتلسم آیت دے دو سور انعام اتم پارے علمبے آیت دے اتم پارے علمبے مخ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُزِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَزَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ سورت انعام کے رد شرک و اثبات توحید و مفصل یول الزلا دعوت توحید او پاغیبانی سورت کے دلائل عقلیہ پنزیویش دلائل عقلیہ پہ اثبات توحید باندے او یول الزلا دعوت توحید الحمدللہ پو دویم ذل اول سمایات کی ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ ایم سسک اللہ بزرن فلا کور سیتا تا لا تکلیف نشتر دا تکلیف لرکول والا بل سوک بید اللہ نا ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہ بیان اللہ سم آیات کے انما ہوا الہ واحد انما قل لا اشہد انما ہوا الہ واحد دارنگی شپک سلوی اختم آیات کے فَقُتِعَا دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دارنگی بیا ذکر کړو سبحان و تعالی ما یصفون سلام آیات کې بے یو سل دویم کې لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدو بے یو سل شپږم آیات کې اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو الله تشرکو بی شیئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء دا يقول الزلا دعوت توحيد صورت کے بیان بار بار اصل مسله د الله د یووالی او پاغه دلایل او ها پنځه ویش دلایل ار کلا چا کده صافه کلا چا صرف د ټولو صفاتونو مالک زیم زې پزې صورت کې د بیان شو چې حاجت روا زما مشکل کار آسان انکو والا زما دار مشکل لر کولو والا زما چا کده صافه کلا او رد شرک اعتقادی او شو نو سرت کئ په تحریمات العباد چه بندگانو کوم شی حرام کړي او هغه حرام ندي او دای مخک ذکر کو ذکر د دې تعلق د شرف فل علم او فل تصرف سره دی جلد شرک شرف فل علم نو یو سره الا یو شی په ځان بندي چاغپوي او وای فلانیا وای داشه بند کړي لري فلانی ولی بند کړي فلانی بند کړي نو چې دای بند کو نو دا عقیده ساتي چاغه پوي چې چا داشه بند کړي نو دا عقیده رااله پیر فقیر ولی بابا ژوندې مړې چې دا غ بند کړی دی نو د دا کې د داله چاغه پوهږي. دارنګې په دې عقیده ساتي چې بابا متصرف دی، پیر فقیر متصرف دی، را رسیږي. دارنګې ورپسې بیا ذکر کوي نظر د غیر الله، هغې کې اوم نظر ځکه کوي چې چاله نظر کړی نو داغه عقیده ساتي چې هغه پوه دی، دا عقیده ساتي چې هغه متصرف دی. چار کله ستاسو عقیده صحیح شو نو قران او سوی فکلوا مما ذکر اسم الله علی، چې عقیده سم شو نو اوس خوري دا سنا چې الله دا غي بیان کړی دی نو په واخلې نو خوري چې یاد کړئ چې نو د الله په غي باندې فکلوا مما ذکر اسم الله علی خوری دا سنا چې یاد دیږي نوم د الله پاره باندې چې په کوم سي د الله نوم یاد شي نو هغه خوری هغه حلال لې. ان کنتم بیااتی مومنینا کئتا سو ها د الله په کتاب یقین کوونکی کئتا سو په حلال او په آیاتونو د الله په احکامو د الله یقین کوونکی نوم د الله یاد شي نو هغه خوری ها. یو دا چا حلال د الله حلال وګڼي، دویم دا چا حلال اولو د الله په وخت کې نوم یاد شي چې کله یو سیز لاله نو د الله نوم په یاد غنو هغه اوخره تحریمات ول عبادت مکوې چې کوم سیزونه بندیانو یو شی پزان بن کړي دي لکه مشرکین وی چې دا غوې دا زناور دا ګډه بيزا زمنګ زنانه بنخري زمنګا او کوخري نو دا بوم حبیا مونس بچی روڑی دای رستو را روان دی دی که ذکر کئی نو سوی خوری آشی چی آل کهشی نوم دا اللہ باغی نو دا اللہ نوم یادوی پا حلال اولو چه کل حلالی چه حلالوی نو پزان حلال شی ولی پزان بنده که تاسو پا حکم نو دا اللہ یقین کن کی کده اللہ حکم منی نو تحریمات العباد ولی که کده اللہ احکام و حکم منی نو آغا حرام چې کله بندیانو په ځان بند کړی نو آغا ولی په ځان باندې بندې او تو ولی وی دا په ما باندې بندې دا په ما خ ناراضي ها دا دا سری دا د نه رضا دا ساروی دی دا په من خ ناراضي دا ها خورا په من باندې خ ناراضي فلانی کور تتل په من باندې خ ناراضي د فلانی خلق او راتل په من باندې خ ناراضي نه دا موای ذالک فکلوا نزکوی وما لکم سری تاسر را اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ سری تاسر را چه نخری دارسنا چه یاد گلیشی نم دا اللہ پاگی باندی سری تاسر را چه آغا نخری ما نوخری آغا سیزون اول نخری چه دا اللہ نم پیاد شی وما لکم اللہ تاکلوا مما لم یسکر اسم اللہ مما ذکر اسم الله چې یاد کوي نوم د الله پاره نو ولې نه خوري ولې دا غې نه کرکه کې ولې هغه بد غنې یدا وې ها کرکه ته کومه ټکر بدا کې نقصان بر اورسې یو هو حلال دې ها هغه خو ټیک ده او یو حرام دې نو حرام نه کرکه اوګه حرام مخرا اتمام د شرایطو نه دې شوي نو چې کله حلالو اتمام د شرایط او شو تزکیه په او شو حلاله په او شو نو ولې هغه نه خوري ټول شرایط د دې هغه حلال دی پاره باندې پوره دی نو هغه خوري وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما استررتم عليه او تاکي واضح کړي واضح کړي تاسو ته فصل واضح کړي نو دا خو صیغه ده فعل ماضی ده او ته معنا ده فعل مضارع کې واضح کوي تاسو ته اصل کې صیغه ده فعل مضارع ده خدای نه تعبیر په ماضی سره کړي لتحقق الوقوع دا څو غلط گویا کې واضح شوی دي ها وقد فص او ډیر زوینه کې قران د دې بیان کړي اقترب للناس حسابهم اتى امر الله لتحقق الوقوع دا غنه تعبیر په صیغه د ماضی سره کړی دی دا ډیر زینو کې با د دې بیان راشي وقد فصل لكم دا قاعده د نحو چې کله ماضی راشي د پاره د تکرار او د استمرار او قران کې دا ډیر زیاده دی بیان کړي سوره نحل کې عطا امر الله حدارنګي اقترب ویلې ماضی لفظ راولې سوره انبیاء کې اقترب للناس حسابهم او قران کې ډیر زیاده سده دارنګي ماضی راځي په معنا د استمرار او په معنا د مضارع ماضی زکه بیان وکړه چې دا کار داسې دی لکه چې شوی وي لکه یو سړی ته خبره کې فلانی زما دا کار وکړه وای به غم شې شوی دی معنا شوی خو نه دی دا څه وګڼه گویا کې دا کار دی شوی دی ها د دې سمانا پښتنه کوم منګه ماضی په معنا ها په معنی د مضارع استعمالو دیر زینو کې دا سرازی ماضی په معنا د مضارع استعمالو پښتو جبه کې ډیرو کې دا سرازی چې کوم ځای کې هغه خبره یقیني کوي لکه ته پښتو کې یو سړی ته وی فلانی زما دا کار وکنه هغه ته بیغم شمړ شوی دی بیغم اوسه نور کار کوه د دې کار نه بیغم آیا دا معنا وقد فصل لكم مازه کې څنګه ماضی راوړه دا ډیر زونه دا سرازی به طور محاوره ها او ما حری محاوره چې دازي په الفاظو د عربی کې په الفاظو د پښتو کې نو دا خلاف نوي پوه چې څه مونږ غوړي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما سررتم مگر هغه چې محتاج شوی تاسو له خوراک داغه تا خوراک داغه تا محتاج په شرطونو برابر وي وان كثيرا ليذلون بافواههم او یقینا ډیر خامها گمراهی په سبب د خواهشات خپلو اهوا خواهشات بغیر علم بغیر دلیل خواهش چې سوالی پاره په سروانی او داغه تابعداري کوي خواهش په ستلل حداد گمراهی او لوې نه خدا جاسیه کې بمراشي ان ربک عالم بالمعتدین اب شکرب سا خپوی پزیاتی کو انکو باندے پزیاتی کو انکو باندے وزرو ظاہر الاسم و باطنو اپرے دے زا خواہش پسینی دی چفلانے پوئی گی دا خواہش پسینی دی چاغارا رسی گی دا خواہش پسینی دی چداغ پنم نظر نیاز و منخ تور گئی کده خواهش پسند لې نو تبه د بل چاپونو منخته ولې ورکولا دبه د بل چاپونو باندې ولې را مدد شوي خو خواهش پس روان دي قران د دې رد گئی او قران نه مني او خواهش پس زیار مني وزرو ظاهر الاسم و باطنو پرې د ښکار ګنا و باطنو پټ ګنا ظاهر ګنا شرک فیری باطن ګنا شرک اعتقادی ان الذين زكوا احكارنا غپټو یقیده کې او احکاره ګنا لکه منخ دي چې د غیر په نوم باندې او کې چیلی ګډان شکرانی او کې احکارا زیارتونو درگاهونو ته وړي احکاره ګنا را او باطنه شرک چې پاخیده کې پټي دا خبره ساتي چې دا وسیله کې یو دار رسیږي ان الذين يكسبون الاسما سيذون بما كانوا يقترفون سر دے بشکا کسان چې کسب کوي ګنا لرا لوی ګنا وا شرک اعتقادی شرک فعلیا کوي سيرزون بما كانوا يقترفون سر دے سزا بول کې شدایتا په سبب دای چې دای کم کار کوي چې دای کم کار د ځان نه جوړ کو نو داغه بول پوره سزا ملاويږي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق مغره دا سنا چې یاد نکړي شي نوم د الله پاره باندې وګوره چې دا الله نوم په وانغستې شي نو هغه مغره ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مغره تاسو دا هغه سنا چې یاد نکړي شي نوم د الله پاره باندې چې په کوم شي د الله نوم وانغستې شي نو هغه مغره د پیر فقیر نوم په وانغستې شي ها حدبل نم پی واغستې شي قصدن پی د الله نم ناګ دی غم مخره هو یو پیرت پاتې شي و انه لفسق او یقینا دا شه دی پلیت چې د الله نم پی وانه غستې شغه پلیت دی ها بازه کسان چې لاله کوي وې داد فلانی پونو ملاله وان شیاطین لیوحون الی اولیاءهم او بشکا شیطانان خامخا وسوسه چي الی اولیاء خپل دوستانو ته لجادلو کوم دل بارج جګل او کیا ایت سسرا جګل وکي تاسو سرا په حلال والے او حرام والے کې شیطانان خامخا وسوسه چي الی اولیاءهم دوستانو ته د سب بار وسوسه چي لجادلو کوم چې جګل بو کې د تاسو سرا جګړه بدر سره کوي جګړه په دې کې کوي چې دا حلال او دا حرام دي حلال او تب حرام او حرام او تب حلال او دا چا حرام کړی هما ته یو کس وی دا زما ذکر ګرځد چې پټیله بته نو هغه ګرب اور پسې روانو هغه عادت هغه پسې پټو کې به انعام دا ګرځیدا وای چې زه دې هدبل چاپونم په आवाज وکمانو ام دې حرام شو میا ودا څنګه حرامیږي حدا څنګه حرام شو چې په دغه بل چانو ماهم دا زما د کور ساتلې ګرځدې زما په فصل کې ساتلې ګرځدې دا حرام شو میاو دا حرام شو ها نو می دا اغه نه منله شاه ها عبدالعزیز تفسیر عزیزی کې دی یو مثال پیش کړي لکه یو سړی دی چې دا غي او خزه دا او هغه خپل خزه له طلاق ورګي او هغه خزه پاغه حرام شو که حلال شو ما ورته وی مې خزه دا او خزه له طلاق ورکو درې زلان او خزه در باندې حرام شو که حلال غلې شو نو مې هغه خزه په بسم الله رواکیږي بیا ته وی اخ زه تر باندې طلاق یو دعا درې پدریو کانو پدریو طلاق باندې نو تا کم جوړو مکا خو استاد الخ ملګری دا اخو استاد کمری ملګری دا دا استاد پټی د کور ملګری دی چې تاسو رګړ روان دی او دوی چې په نوم د بل چا په आवाज شنو دا څنګه حرامي او چا خزه تر الفاظ دا سی وی چې تر باندې طلاق یې نو خزه تر باندې حرام شو دا سره نزدېکټ نشو کولې بیا دا خزه تر باندې حرام وګرځیدا چلی غلی شو روان شو میوگورا خزا بیام رواکی گی چه پا شرطونو برابر شی صورت بقره کې دا غی پینز شرطونو بیا ذکر کړی دی خدا حر... چه دا بل چانم دی پی واقسته دا اغا بلکل رواکی گی نا حرام دی دا دا فلانی پنم منختا کدا کارو شو دا غا پنم چلی گرد پیسا دا بزمانم دا بزور کوم یا ساده عبدالعباد دا پارا غشه دا غی بیا طریقی دی که چرت دا سی ویلی که زما دا لار دا خزا جوڑا شوا بچه خودی مال را که نزبه دا فلانی زیارت دا فلانی دربار پنومبانی یو چلی ارکوم آکارو شو دا تا پتا نوا دا تا پتا اولگیره چه دا منخ داو دا ویل خو حرامو ما خو حرام لفظ ویلی دی دته پته ولګی دا نو دا سې ځکه نه حراميږي چې د خو عام چلی او ګډ پیسې یاد کړي هغه حراميږي نه توبه وکړه هو کده الفاظ دا سی وی کله کارو شو نو زبر د فلانی پیر فقیر زیارت دربار په نوم باندې دا زمون کور کې چې کم چلی دی ګډ دا غوا دا غوې دی پیسې سنډارې می خدا حدا بزو علالوم د فلانی زیارت په نوم باندې او دا غي ته دا غي تخصیص دی وکم او تا ته پته ولګی دا چې دا سیز خو جایز نه او دا خو حرامو زپو نوما تا خو توبه وکړه ته خو صحیح شوې ها ځکه مخکې نه پوي اوس پوي شوې دلیل دی واوري دا خو هغه شی چې تا خاص کړو نو هغه حلالي او که حرامي هغه حرامي وروړه ځکه تا دا غي تخصیص کړې چې زمون کور کې دا چې کم چیلې دا کم تور پیسره کم کټېره دا به زره فلانی په نوم باندې علالوم ناغه حرام دی هغه نه حلالي کې دا غي سره بس کې شاه عبدالعزیز تفسیر عزیزی کې ذکر کوي د روح حرمت سرایت کرد ب ذکر نام خدا حلال نه میشو دا پای کې حرام والی سرایت کړي هغه د الله په نومونو بیا رواکی کېنا ها مانند سګو خو هغه په شان د سپیو د خنزیر ګرځیدل څنګه چې سپیو خنزیر په بسم الله نه روا کیږي نو دام نه روا کیږي دا د سپیو د خنزیر غوندې هغه چیلې ګډ پیسه ګرځیدل چې تا په نوم د بابا غسره تا په نوم د ولی غسره تا په نوم د زیارت او د دربار غسره ها او خاص کړی دیو نو هغه حرامیږي نو دې کې ډېر خیال پکار دی ځکه اکثر نه پویا خويندې اکثر نه پویا نارینه زنانا داسې نظرونه مني نو چې کله پوه شي نو هغه نظر چې تا منلې عام نو هغه خو نه حرامیږي او تا توبه وکړه غوسې شوې خو کتا تخصیص دا هغه منښت ته کړو چې زبا دا شی د فلانې سیز دا چکور کړې فلانې ذکرې فلانې تخصیص دی وکړو نو هغه به حرامي اغا نه روا کیږي او تو خو پاک شي په بسم الله ویلو توبه وکړو سلام قران داسې بیان کوي وا ان اطعتم منکم لمشرکون کتا سو اومنل ددای او چې دا جایز دی وا ان اطعتمهم کتا سو اومنل دای اطاعت ویلې عقل نه ویلې وا ان اکلتم کتا سو اوخول لاینا خوراک خو پرې دا کتا سو اومنل چاو منختا شکرانه د بل پلم باندې پیش کول دا جایز دی او حلال دی بغیر د الله نه نو انکم لمشرکون یقینا تاسو بشی خامخا مشرکان مشرک بشی یده وی دی خلکو لمشرکانو منگ نوی قرآن وی و ان اطعتموهم کتاسو امنل ددی چه د منختا د بل پنمبان پیشوا آو دا جائز دا آو دا ویل سیدی آو پدی طریقه وسیله جائز دا دا دی امنل نو انکم لمشرکون یقینا تاسو بشی خامخا مشرکان او تاکیداتی کری یو این نای روڑی ری دا پارد دا تحقیق کم سیغه دا جمع روڑی را لمشرکون لام روڑی مشرکونی جمع روڑی را سلور تاکیداتی پدیجه کری خامخا یقینن تاسو بای مشرکان او سگورن وست فیصله ہوگا قرآن اور تا شرک وی چه مشرک گرده پده چه دا بل پا نمبان منخ تا پیشوا پیر فقیر ولی دربار زیارت ملی جوندی پا نم ده منخ دا شکرانا پیش کرا چه آو دا جائز دی داغ پا نمبان نی او داغ خوالل جائز دی التولل جائز دی روا دی نپده منلو دا روا تا سب شیخا مغا مشرکان اکل نه ویلې وروړه صرف چې منل دی او کړه جایز دی راشد علما او اقوال ګورا دا وې دی پیران منی هدایت الابرار د پیر مان کی کتاب دی هدایت الابرار سلم صفه کې ذکر کیا وې فذابح مشرک والمذبوحه میته وامراه بینا فذابح مشرک والمذبوحه میته و امراته بینا اچ کم کس زیارت او دربار کې ا التا الالا وکړه چزا دا غپونم کدا الله پونم الالا التا وکړه چې دلته کې بهتر دی نغا لال انکه مشرک دی او غشه دی مردار او خزا په دد جدا دا خزا په جدا دا فذابح مشرک والمذبوحه میته و امراته بینا خزا پاغد جدا وګورن دا خبره هدا دا خبره تذکرۃ الابرار والاشرار کې پیر بابا مرید اخوند درویزه بابا اغه 241 صفحه کې ذکر کړی دا ځای فذابح مشرک والمذبوحه میته و امراته بینا علالون کې داغ پنوم باندې علالون کې ذابح مشرک دی والمذبوحه میته اغه شی مردار دی و امراته بینا او خزا پد د جدا مسخ الفاظ دی فتو قران کړه دا مفتی الله دی او په سپین کاغذ نه دا کړي په قران کې کړي دا زه ګورم دی تا غلط خیر دے دا صحیح غلط مو آیا ہوئی کنا پد ملکی مصیبت خو یو نه دے پلار نکے غلطی کئی نوائی دبان رد مکوا که استاز غلطی کئی وی پدبان رد مکوا که موتبر کئی وی پد رد مکوا او کرد که نوائی دا تا تا چا چغلی کرے دا تا تا چا ویلی زکت پپلانو رد گے پپلانو رد گے این دا سی بی دین ملک دے چی او سلے پا ظاہر دا قرآن باندے حان پویگی خلاف کئی او چې ته پیرت کې نجاتا ته چا لمسو لري دا تا ته چا چغلي کړي دا تا ته چا خبردارو سولې دا خکار بار بز مداهنت کوي سستی وکړي ها دا مسله دا مداهینونو نه درورا دا دا چا کار دی چاغه د دې سيزونو د دې خبرو خیال نه ساتي یا بیا کده دا خبرو کوم بیا به زما کنه زوب یې عزت شمه زما بیا سپک شما زما به خلک عزت نه کوي زما به یره مدرسه بند شي یره زما به خلک قدر وقار بیا نه کوي نو قرآن صفا صفا الفاظ وي مجلس کې ناس دي یره وي مجبور نه نه نه نه دغه ته چا سکار قرآن په دې باندې سور زور چولې دي په مسلې د توحید باندې چې کله بیان کوي نو سور زور په دې مسلې باندې اچي چګوره ان اطاعتموهم انکم لمشرکون صاف و تاسو به مشرکان شئ که تاسو اومنله او ته د خبره بیان نکې نو تب سبا قیامت کې څه جواب کې خلق په دې مصیبتونو کې مبتلا دي چا ګډان چا پیسان چا منختې چا چیلی زیارت دربار حضرتګاونو پونمونو د باباګانو پونمونو روان کړي الته لالای څوک اخترونو کې څوک 14 اگستونو کې څوک په نورو وختونو کې کدا کارو شدا به حکم دا به حکم دا روان دي یا ساتي چې چا منښت د بل چا په نوم باندې وکړي هغه مشرک دي اده توبه وباسي هغه شی مردار دي هغه په بیا نکاح تازه کوي پیر بابا موي او پیر حمان کی وانا عبد الله اپ سے بمدا فتوا کړی دا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او چې مشرک شوی نو د مشرک بخنه نشتا مشرک ته الله بخنه نه کوي نساء کې دوه زیدایات تیر شوی دی 48 او 116 کې ان الله لا يغفر ايشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشک الله بخنه نه کوي چې برخدار پیدا کیږي دا سره بل څوک دا الله په صفاتونو کې چې دا الله سره مخلوق چا برخدار وګرځاو پر امدد شي کې په منختو کې په علالولو کې په قربانو کې نو هغه کس که توبه و نخ کلا و پا دارا که دلالو لا یغفرو اغا تا بخنه نکی او دا مشرک عمل برباد ده کده هر قسم عمل کئی نو دا اغا عمل برباد ده ولقد اوحی ایلیکا ویلاللزین من قبلیکا لئن اشرکتا لا یحبتن عملوکا پیغمبر آتا تا استان پخانو سور انبیاء دی چاگی تما پا دی حکم کرے ہو کتا شرکو کو پیغمبر خو شرک نه کوي ذکر د پیغمبر مراد نه ما وتايو د الله په صفاتونو کې مخلوق بر خدارو ګرځو په منختو کې په شکرانو کې پر امدد شي کې په اختیار کې نو لا یحبطن عمل خامغه برباد بشي استعمل دنیا کې ولا تکونن من الخاسرین عز الله مالو فاحبط مالو ولو شکو لهبتانو ما كانوا يعملون شرک باندې د انسان عمل تباګي رورا دارنګي په کفر د انسان عمل تباګي په خلاف د پیغمبر د انسان عمل تباګي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم من خو هغه مسله بیانو هغه خبره کو چې د انسان عمل په تبا کی چې د انسان عمل تبا نشي چا کی د سم شي چا عمل تبا نشي و یو سړی دین نیک عمل دی یو سړی ډیر خوش طبیعت دی یو سړی ډیر حسن اخلاق والا دی خو چې داغه دنه عقیده نشتا هغه ته اوس په لا عقیده خود لینه دا عقیده سم کړی نه دا صرف اخلاق سم کړی دی وتا صرف عمل وتا سم کړی نو وروړه په اعمال باندې انسان اخلاصي کی چا عقیده ګندره موږ له په کار دادی چې د دې مسائل بیان کو خلق خبر شي او خلق ډیرو تیارو سره مخ دی او د شرک سزا جهنم دی مایده کې تیر شو دعا یا انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار یقینا شاندار چا چې شرک وکړ الله سره نو زه داغه د جهنم او جنت په حرام دی جنت په حرام دی جهنم یې زه دی او د شرک په وجه عمل نه قبليږي جهنم یې زه ګرځي نو ولی یو سړی شرک ولی او چا سوره منخت منلې وي د بل په نومانه توبه وباسه وایند بداسه نه کو وا ان اطعتم انکم لمشرکون کتا سو منل د دې چاو دا جایز دي یقینا تاسو بشي خامخامشرکان هم مشرکان بشي خامخا شي به تاسو مشرکان خلق په شرک اختره مولا غلې ناشته و زه خپل تدریس کوم زه خپل امامتی کوم زه خپل اهتمامي کوم زه خپل دفتر چلوم زه خپل تنظیم چلوم خلق شرک اختره همنګ به سبا او ته به الله دربار کې سره جواب کې وروړا سبا به زما استان از دا الله په دربار کې دا خلق ته پوس نه کوي الله به ته پوس نه کوي ودورا هم مسلوا تا دې مسلې بیان او چې کې مدا دې بل مسله یاد نه د صرف دا مسله کې او دا مسله کې دا مسله اهم وا ول قران په دې مسلې سوره زور دا واستې سوره زور کوي وا ان اطعتموهم انکم لمشرکون کتا سو اومنل دې او چې دا جایز دي منښت د بل په نوم باندې یقینا تاسو به شیخه مغه مشرکان او دې خیر مشرکو ته موایا د څه گزاره سنگ دا څنګه نه گزاره گزاره سنگ به کېلګه سنگ به ورته وي اغه لفظي ترجمه